9. Ik zit met mijn neus in een lokaal krantje en lees een artikel over iemand die hier woont en daarover erg in zijn nopjes is. Hij somt zijn favoriete bars en restaurants op, maar ik ken er geen één van. Ik ken hier niks precies. Als ik even opkijk, zie ik, tot mijn ontsteltenis, aan de overkant van de straat mijn pas getrouwde tante lopen. Dat ze dat arm in arm doet met een man die duidelijk niet mijn nieuwbakken onkel is, kan ik alleen maar toejuichen. Maar ze gedraagt zich wel erg vrolijk voor iemand wiens favoriete nichtje al vele weken onrustwekkend is verdwenen. Even denk ik erover haar achterna te gaan. Haar alles uit te leggen. Misschien zou zij het verstaan, maar ik word aangesproken. Raak aan de praat met iemand die mij echt niet aanstaat. Sorry, ik moet naar huis. Naar zijn wagen lijkt dat hij al bij al wel meevalt. Hij is nieuw in de stad. En als hij mij opbiecht dat hij dagelijks voor de etalage van de wapenwinkel blijft staan om zich zo een gevaarlijker imago aan te meten ten overstaan van de boze buitenwereld, wint hij meer en meer mijn sympathie. Tot hij zijn auto, iets tweedehands waar hij blijkbaar lang voor heeft gespaard, maar niet aan de praat krijgt. Hij vloekt en tiert en schopt en slaat bijna zijn eigen ruiten in. We bellen de pechverhelpingsdienst. Ik weet ze niet meer arriveren. Ik ben sigaretten gaan halen. Ik keer nooit meer terug. Even later in een doodlopend straatje. Mijn vingernagels langs het lakwerk van een nieuwe BMW. Een alarm dat afgaat, zoals te voorspellen was. Kalm blijven. Het niet op een lopen zetten. Uitgaan van de wetenschap. Dat zou een wetenschap moeten zijn en onderwezen moeten worden. Dat niemand mij iets kan maken. Niemand kan mij iets maken. Rustig de kras bestuderen, mijn sleutels bovenhalen, een diepere maken. Kalmpjes verder wandelen, een pita met feta bestellen in dat Turkse zaakje dat men mij onlangs had aangegeven.